Євангелія від Луки, розділ 9. Скликавши 12, Ісус дав їм силу і владу над усіма бісами і оздоровляти недуги. І тоді послав їх проповідувати Царство Боже і недужих лікувати. Він до них промовив: «Нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, та й дві одежі не майте. В яку б хату ви не вступили, там перебувайте до вашого відходу. А як хто вас не прийме, то, виходячи з того міста, обтрусіть порох з ніг ваших на свідоцтво проти них». І вийшли вони, та, ходячи по селах, звіщали добру новину і оздоровляли всюди. Ірод, четверовласник, довідався про все, що діялось, і збентежився, бо деякі казали, що то Йоанн воскрес із мертвих, інші, що Ілля явився, а ще й інші, що якийсь пророк із давніх устав з мертвих. Ірод сказав: «Йоаннові я стяв голову. Хто ж це такий, що я про нього таке чую?» І намагався побачити його. Апостоли ж, повернувшися, розповіли йому про те, що зробили. Тоді він узяв їх і пішов осторонь у напрямі міста, що зветься Вицаїда. Люди, довідавшись про те, пішли слідом за ним. Він їх прийняв і говорив їм про Царство Боже та оздоровляв тих, що потребували того. День почав схилятися, і 12 підійшли до нього та й кажуть: «Відпусти людей, хай ідуть по хуторах та селах, що навколо, і знайдуть собі притулок та поживу, бо тут ми в пустому місці». А він їм каже: «Дайте ви їм їсти». Ті відповіли: «У нас усього 5 хлібів і 2 риби. Хіба що підемо та купимо поживи для всього народу цього». Було би їх яких 5000 чоловік. Ісус сказав до своїх учнів: «Розсадіть їх гуртами по 50 приблизно». Вони так зробили і усіх розсадовили. А він узяв 5 хлібів і 2 риби і, звівши вгору очі, поблагословив їх, поламав і дав учням, щоб вони клали перед народом. Усі їли і наситились. І зібрали ті кусні, що у них зосталися, 12 кошів. Одного разу, коли він молився на самоті, а з ним були і його учні, він спитав їх: «За кого мене мають люди?» Вони ж у відповідь сказали: «За Йоанна Хрестителя, а інші – за Іллю, а ще інші – за якогось із пророків старовинних, що воскрес із мертвих. А ви, – спитав їх, – що кажете про мене? Хто я?» Тоді Петро, озвавшись, мовив: «Ти – Христос Божий». Ісус наказав їм гостро про це нікому не говорити. Далі додав: «Син чоловічий має багато страждати. Старші, первосвященники та книжники його відкинуть і уб'ють. Та він на 3-й день воскресне». Звертаючись до всіх, Ісус промовив: «Коли хто хоче йти за мною, нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій і йде за мною. Бо хто захоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу задля мене, то її врятує. Яка ж користь людині, що весь світ здобуде, себе ж саму погубить або пошкодить? Хто буде соромитися мене та моєї науки, того і син чоловічий буде соромитися, коли прийде у славі своїй і Отця, і святих ангелів. Я вам кажу по правді, що деякі з отут присутніх не зазнають смерти, аж поки не побачать Божого царства. Днів з 8 по цій розмові Ісус узяв з собою Петра, Йоанна та Якова і пішов аж на гору помолитися. І коли він молився, вигляд його обличчя став інший, а одежа – біла та блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі. Петро і його товариші були зморені сном, та як пробудилися, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли. А коли ці відходили від нього, Петро промовив до Ісуса: «Наставниче, добре нам тут бути. Зробимо три намети: один тобі, один Мойсеєві і один Іллі». Він не знав, що говорить. Коли він говорив це, насунулася хмара і огорнула їх, а учні налякались, як ті ввійшли у хмару. І залунав голос з хмари: «Це син мій, вибранець, слухайте його». І коли пролунав цей голос, Ісус один зостався. Учні мовчали і нічого з того, що бачили, нікому тоді не оповідали. Наступного дня, коли вони зійшли з гори, сила людей його зустріла. І ось якийсь чоловік з народу почав кричати: «Учителю, благаю тебе, зглянься над моїм сином, бо він єдиний у мене. Дух його хапає, і той кричить раптом, трясе його, і той пускає піну. З великим трудом він його залишає цілком знесиленого. Просив я твоїх учнів, щоб його вигнали, та вони не здоліли». Ісус відповів: «О невірний та розпусний роде, доки я буду з вами та терпітиму вас? Приведи сюди твого сина». Ще тільки наближався хлопець, як демон кинув його об землю і сильно стряс. Але Ісус погрозив нечистому духові, оздоровив юнака і віддав його батькові. Всі були захоплені величчю Божою. І як усі дивувалися всьому, що Ісус чинив, він сказав до своїх учнів: «Затямте собі добре ці слова. Син чоловічий має бути виданий у руки людям». Однак вони не розуміли цього слова. Воно було від них закрите, так що вони його не додумались і боялись його спитати про це слово. Одне спало їм на думку: хто з них буде найбільший? Ісус, знаючи думки їхніх сердець, узяв малу дитину, поставив її біля себе і сказав їм: «Хто приймає цю малу дитину в моє ім'я, той мене приймає. А хто мене приймає, той приймає того, хто мене послав. Бо хто найменший поміж усіма вами, той великий». Озвався Йоанн і каже: «Наставниче, ми бачили одного, що твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми йому заборонили, бо він не ходить з нами». Ісус же сказав до нього: «Не бороніть, бо хто не проти вас, той з вами». А як наблизився час, коли Ісус мав бути взятий з цього світу, він постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму. Отож вислав посланців перед собою. Пішли вони і увійшли в якесь село самарянське, щоб йому приготувати. Та самаряни його не прийняли, бо він подорожував до Єрусалиму. Бачивши це, учні Яків та Йоанн сказали: «Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і пожер їх?» Ісус, обернувшись, почав їм докоряти. І вони пішли в інше село. А як вони подорожували, сказав хтось до нього: «Я піду за тобою, куди б ти не пішов». Ісус озвався до нього: «Лисиці мають нори, і птиці небесні – гнізда. Син же чоловічий не має де голови преклонити». До другого сказав: «Іди за мною». Та той відповів: «Господи, дозволь мені перше піти та поховати мого батька». «Залиши мертвим ховати своїх мертвих», – сказав Ісус до нього. «Ти ж іди, проповідуй царство Боже». Інший сказав: «Я піду за тобою, Господи, але перше дозволь мені з домашніми моїми попрощатися». Ісус сказав до нього: «Ніхто, що поклав руку на плуг і озирається назад, не здатний до царства Божого».